Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 24 maja. W audycji Tydzień w sieci wita wszystkich Grzesiek SS Kosiorowski. Tradycyjnie będę mówił o wydarzeniach, którymi żyła sieć w tym tygodniu, a dokładnie o tych wydarzeniach, które są w jakiś tam sposób związane z wolnością. No oczywiście dyżurnymi tematami są kampania prezydencka i powódź. Jednak o tych tematach po pierwsze można dowiedzieć się dużo z innych mediów, po drugie pierwszy temat w tym roku nie ma wielkiego znaczenia dla wolności, drugi no może o tyle, że ujawnia pewną zaradność ludzi, jak też i rozmaite postawy całego społeczeństwa oraz ogólną bezradność państwa wobec jakichkolwiek poważniejszych problemów. O czym natomiast zamierzam mówić? Najpierw wiadomości krajowe, w nich o naszych możliwościach samoobrony w praktyce, o uregulowaniu handlu internetowego, próbie ukręcenia bata na urzędników, o zadłużeniu Polski, o nowych dniach wolnych, edukacji, ochronie zdrowia, ZUS-ie i transporcie. Wiadomości ze świata otwiera tradycyjny cykl z głupotą przez Unię, czyli jak Unia Europejska walczy z problemami niewystępującymi nigdzie indziej. Znów trochę o rodzinie, o kryzysie oczywiście, najpierw greckim, teraz już południowoeuropejskim w praktyce, o tym jak on wpłynął na Stany Zjednoczone i o cenzurze internetu, no i o paru innych sprawach. Przypominam, że wszystkie linki, z których korzystam oraz wszelkie informacje o audycjach można znaleźć na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. Można też przejść na nią ze strony głównej kontestacji www.kontestacja.com. W zakładce po prawej stronie powinien być odnośnik do przeglądu tygodnia. Cały czas poszukuję współpracowników, mam taką wizję, żeby ten przegląd był tworzony przez jak największą liczbę kontestatorów. Czy ktoś chce przesyłać pojedyncze informacje, czy może nagrywać nawet jedną informację tygodniowo, a jak ktoś chce to więcej, to zapraszam do kontaktowania się na przegląd.kontestacja@gmail.com. Mile widziane, szczególnie na stronie audycji, wszystkie komentarze, jakie Wam przyjdą do głowy na temat czy to wydarzeń opisywanych przeze mnie, czy to propozycji ulepszenia programu. No, wystarczy tego gadulstwa. Zaczynamy! Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czy ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Zaczynamy od wydarzeń krajowych. Pierwsza informacja jest nie do końca aktualna, pochodzi sprzed 2 tygodni. Jako pierwszy podał ją portal naszemiasto.pl, konkretnie jego oddział łódzki. A w tym tygodniu została ta wiadomość zauważona przez Macieja Miąsika i umieszczona na jego blogu, skąd zacytował ją portal Korespondent. Mówię o tej sprawie, bo może być dosyć bulwersująca, a jednocześnie chciałbym przestrzec przed zbyt entuzjastycznym jej cytowaniem. Otóż wszelkie źródła są zgodne co do jednego. Przed pewnym barem piwnym w Łodzi podchmielony taksówkarz postrzelił z pistoletu w brzuch mężczyznę i został zatrzymany przez policję. Ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa, grozi mu dożywocie. Na razie nic specjalnie sensacyjnego. Ale w tym miejscu zaczynają się kontrowersje, gdyż relacje z dwóch źródeł się nie zgadzają. Otóż portal naszemiasto.pl opisuje sytuację tak. Taksówkarz przez kilka godzin popijał w barze piwo, wyszedł około godziny 2 i, jak zeznaje właścicielka, napadło na niego 3 mężczyzn, także pijących piwo w tym lokalu. Jeden z napastników uderzył taksówkarza butelką w głowę, taksówkarz wyciągnął z kabury broń, oddał strzały ostrzegawcze w ziemię, później w kierunku napastnika, który ruszył w jego stronę. Życiu napastnika nie zagraża niebezpieczeństwo. Taksówkarz miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Pistolet, z którego strzelał, posiadał legalnie. Prokuratura rejonowa postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Ta informacja dobrze przystaje do działania naszej policji i prokuratury. Działanie taksówkarza było absolutnie naturalne i stan jego trzeźwości nie ma tutaj nic do rzeczy. Tak więc wielu czytających i komentujących te wiadomości już przesądziło, kto tu jest winny, że konkretnie policja. Tymczasem sprawa nie jest aż tak prosta. Policja na swoim portalu, a konkretnie na jego łódzkim oddziale, podaje zupełnie inny przebieg zdarzeń. Mianowicie świadkowie, w szczególności barman, zeznali, że taksówkarz strzelał do współbiesiadników bez konkretnej przyczyny. Tak samo informacje podaje portal Dziennik Łódzki. Mimo że wydarzenie miało miejsce 1 maja, a więc już dość dawno, na żadnym z portali nie znalazłem sprostowania przebiegu wydarzeń. Tak więc jeśli ktokolwiek wie coś więcej o sprawie, byłbym wdzięczny za napisanie tego w komentarzach, bo tak czy inaczej ta sprawa jest znakomitym przykładem albo choroby naszej prokuratury, albo nierzetelności dziennikarskiej. Jaha! Słuchajcie kontestacji! Jak podają rozmaite serwisy, m.in. Dziennik Internautów, Gazeta Prawna, Gazeta czy Money.pl, Sejm w ostatni czwartek znowelizował ustawę o kontroli skarbowej. Ma ona ułatwić inspektorom skarbowym walkę z szarą strefą w handlu internetowym, a tak naprawdę ułatwić jego kontrolę. Nowelizacja powoduje, że wszelkie firmy świadczące usługi drogą elektroniczną, m.in. programy radiowe i telewizyjne, mają obowiązek udzielania szczegółowych informacji o firmach i osobach korzystających z ich usług. Takie same informacje będą musiały udzielać inspektorom banki. I to już tylko na podstawie tego, że urzędnik nabierze podejrzeń, że coś jest nie tak. W przypadku nieuzasadnionej odmowy udostępnienia informacji będzie grozić kara do 5000 zł. Autorzy nowelizacji twierdzą, że przepis będzie miał zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach prowadzenia przez reklamodawców niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem internetu. Jeśli serwis internetowy nie będzie w stanie przekazać danych osobowych, to powinien udostępnić inne informacje pozwalające ustalić personalia osoby, która zamieściła dane informacje. Chodzi m.in. o dane dotyczące logowania czy logów systemowych zawierających informacje o adresie IP i czasie, w którym nastąpiło połączenie. Ustawa zawiera kilka ograniczeń dla pazernych na informacje urzędników, jednakże chyba tylko ze względu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2 lat, który w czerwcu 2008 roku orzekł, że przepis dający kontrolerom skarbowym nieograniczone prawo do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych o podatnikach oraz żądania takiej informacji od administratorów danych jest sprzeczny z konstytucją. Lecz nie lękajmy się, nie ma takiego prawa, którego by państwo nie potrafiło ominąć na drodze do pieniędzy swoich obywateli. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Jednocześnie mogłoby się wydawać, że nawet do posłów dotarło, że urzędnicy nie zawsze działają zgodnie z największym dobrem obywateli. Zgodnie z informacjami portali Money.pl oraz Dziennik Gazeta Prawna, 19 maja Sejm przegłosował nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi przewlekłe postępowania w administracji będzie można zaskarżyć do sądu. Do tej pory urzędy mogły być skarżone do sądów administracyjnych wyłącznie za bezczynność podczas postępowania. Nowy przepis ma umożliwić obywatelom skarżenie się także na pozorne i nieefektywne działania urzędów. Zgodnie z uzasadnieniem ma to poprawić pracę urzędów i zwiększyć zaufanie do administracji publicznej. Takich zmian domagał się m.in. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jednakże krytycy twierdzą, że przepis może się okazać niewystarczający. Radca prawny Michał Bonowicz komentuje. Projektodawca zmian ustawy nie zdefiniował pojęcia przewlekłe prowadzenie postępowania, stąd pozostaje jego interpretacja oparta na dotychczasowych doświadczeniach. Trudno się zgodzić, że ustawa eliminuje istniejące luki prawne w kodeksie postępowania administracyjnego. Brakuje tu zapisu, który dałby stronie konkretne narzędzie. Największym bowiem problemem w stosowaniu proponowanego przepisu będzie wykazanie, że organ administracji, nie przekraczając terminów załatwienia sprawy, załatwia ją wadliwie, bo przewlekle. Przybędzie więc przepis dający uprawnienie, z którego trudno jednak będzie skorzystać. Czyli wiele trzeba zmienić, by wszystko zostało po staremu. Słuchacie kontestacji. W portalu money.pl 20 maja ukazał się artykuł pod bardzo optymistycznym tytułem Pętla polskiego zadłużenia trochę luźniejsza. Nieco mniej optymistyczne są liczby, które się tam ukazują, a że nie są znane wszystkim, więc je przypomnę. Otóż na koniec marca zadłużenie Skarbu Państwa spadło w porównaniu z lutym 2010 roku, ale jedynie o 40% i wynosi 655 miliardów złotych całkiem. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z danymi ze strony głównej partii Wolność i Praworządność, zadłużenie to już sięga prawie 700 miliardów złotych. Dla porównania przypominam, że roczny budżet Polski można oszacować na między 250 a 300 miliardów złotych. W pierwszym kwartale tego roku polski dług zagraniczny wzrósł o 4,6%, zaś zadłużenie krajowe o 3,5%. Wedle obliczeń portalu money.pl na każdego z nas, obywateli Polski, przypada ponad 18 tysięcy złotych długu. Oczywiście nie naszego, tylko państwowego. Portal money.pl 20 maja podał informację, że w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w kodeksie pracy. Projekt ten zakłada zniesienie uprawnienia do odzyskiwania dni wolnych za święta przypadające w sobotę oraz ustanawia dzień 6 stycznia, czyli katolickie święto Trzech Króli, dniem wolnym. Jak widać, w obliczu rosnącego długu dyskusja o dniach wolnych jest rzeczą najważniejszą. A dyskusja jest oczywiście czysto ideologiczna, na przykład Prawo i Sprawiedliwość bezwzględnie pragnie wolnego święta Trzech Króli, gdyż zostało zniesione ono przez nienawidzonego pierwszego sekretarza Gomułkę. I oczywiście uzasadnia się to szansą zlikwidowania niesławnej spuścizny komunizmu. Lewica twierdzi, że wprowadzenie kolejnego katolickiego święta utrwala dominację jednego wyznania, jednego światopoglądu. My twierdzimy, a co to wszystko panów posłów obchodzi? Bo w normalnym państwie taka uchwała nie powinna mieć żadnego znaczenia. Kontestacja. Kolejny pomysł w cyklu Walczymy z problemami, które byłyby nie do pomyślenia w systemie niesocjalistycznym, prezentuje Ministerstwo Edukacji. Chce ono bowiem ulżyć ciężkiej doli licealistów. Nie zmieniając program na bardziej sensowny, ani też nie umożliwiając wyboru szkół z programami odstającymi od wytycznych ministerialnych, jak nakazywałaby elementarna logika. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia, który mówi, że ocena niedostateczna nie przeszkodzi licealistom w promocji do następnej klasy. Ba, będzie można mieć nawet dwie pały. Już widzę oczyma duszy swej wzrost poważania dla tak kluczowych według ministerstwa przedmiotów jak matematyka i fizyka. Profesor Marcin Król, dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Społecznych i Socjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, trudna nazwa, twierdzi, że resortowi chodzi przede wszystkim o statystyki. Im więcej uczniów ma bowiem wykształcenie średnie, tym więcej jest punktów dla polskich szkół w rankingach europejskich i tym lepiej wypada w nich polska edukacja. Jak to mówił klasyk, mamy małe kłamstwa, duże kłamstwa i statystykę. A że statystyki nikt już nie będzie umiał, to co nas to obchodzi? Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Z zaskoczenia posłowie Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości przedstawili projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z zaskoczenia, bo to brzmi, no, dość sensownie. Posłowie proponują, by pracodawca, który znajdzie się w kłopotach finansowych, miał możliwość rozłożenia na raty pełnej kwoty składek na zakład utylizacji szmalu. Zgodnie z obecnymi przepisami pracodawca może wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie na raty tylko tej części należności wobec zakładu, do pokrycia których zobowiązany jest on sam. Nie dotyczy to części składki, która odprowadzana jest również przez pracodawcę, ale potrącana przez niego z pensji pracownika. PiS i Lewica proponują, by możliwość ratalnej zapłaty dotyczyła obydwu części składki. Wiceminister pracy Marek Bucior, wywodzący się z partii bądź co bądź podobno liberalnej, sprzeciwia się projektowi. Podkreśla, że jeśli pracodawca nie płaci terminowo składek, to ZUS nie może przekazać ich części do OFE, które nie inwestują składki, a przez to kapitał emerytalny pracownika maleje. Cóż, jeśli ktoś nie wie, jak działa ZUS i dla niego to brzmi sensownie, to niech sobie poczyta coś Roberta Gwiazdowskiego. A tym, którzy wiedzą, na czym działalność ZUS-u polega, pozostaje docenić świetny dowcip wiceministra, co też niniejszym czynię. Zakład utylizacji szmalu poza swoją główną funkcją zajmuje się też symulantami. W pierwszym kwartale tego roku komisje orzekające Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustaliły, że na 100 chorych Polaków 9 symuluje z różnych przyczyn. Wzmożone kontrole zarządził rok temu premier zaniepokojony rosnącymi wydatkami na zasiłki chorobowe. Okazało się, że wcale to nie odstraszyło Polaków od masowego chorowania. W tym kwartale wzięliśmy bowiem o 5 milionów dni więcej na zwolnienia chorobowe niż 2 lata temu. Aż trudno się nadziwić, jak bohatersko system walczy z patologiami, które sam kreuje. A, informacja za portalem money.pl. Wracając do Sejmu, portal interia.pl 19 maja poinformował, że wiceminister pracy Marek Bucior bardziej skłonny jest poprzeć inną propozycję posłów PiS i Lewicy. Chodzi o nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Chcą, by egzekucja długów na rzecz banków na przykład wobec osoby otrzymującej świadczenia z ZUS nie pozbawiała jej ponad połowy świadczenia. Projekt, w założeniu niewątpliwie szlachetny, został skierowany do dalszych prac w stałej podkomisji do spraw rynku pracy. Jak argumentowała posłanka PiS Barbara Bartuś, wolne od potrąceń w egzekucji jest teraz jedynie 50% najniższego świadczenia z ZUS, co powoduje, że emerytom i rencistom może pozostać na życie kwota poniżej minimum egzystencji. To, że skutkiem zmniejszenia możliwości wyegzekwowania spłaty długu będzie spadek chęci do pożyczania czegokolwiek emerytom i rencistom, nie zaprząta głowy posłanki. Kontestacja. Od kilku tygodni omawiałem sytuację po pseudoprywatyzacji polskich kolei państwowych. Tym razem czas na prawdziwą prywatyzację kolei, przynajmniej w województwie mazowieckim, gdzie wojewoda jest zmuszony naprawdę sprzedać koleje mazowieckie ze względu na to, że budżet województwa zawiera ogromną dziurę powstającą z powodu zapłaty prawie 1 mld zł tzw. janosikowego, czyli wsparcia dla biedniejszych samorządów. Spółka ma kosztować mniej więcej 1 mld zł. W ciągu ostatnich 5 lat wpompowano w nią w końcu niemal 1,5 mld. No i prywatyzacja wydaje się jedyną szansą na to, by te koleje były dochodowe. Niemniej przestrogą jest próba sprzedaży warszawskiej kolei dojazdowej, która wydawała się żyłą złota, a której prywatni inwestorzy nie docenili i ostatecznie spółka trafiła w ręce samorządu. Cóż, zobaczymy, czy uda się wprowadzić normalną własność kolei. Znamienne jednak jest to, że jedną szansą na takie ustawienie sprawy okazało się de facto bankructwo dotychczasowego właściciela, czyli mniej lub bardziej państwa. No, to może wystarczy, jeśli chodzi o wiadomości z kraju. Kilka innych ciekawych linków znajdziecie na stronie audycji. Między innymi o bezprawnych fotoradarach, o nowym systemie aukcji policyjnych i o tym, że od tego tygodnia, dzięki decyzji sądu, faktura wysłana mailem jest tak samo ważna, jak wysłana listownie. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. pięść międzynarodową tradycyjnie rozpocznę od cyklu z głupotą przez Unię, czyli najnowszych wieści z działania organów Unii Europejskiej. Jak pisze portal Korespondent, Europejski Bank Centralny zapowiedział, że przeprowadzi interwencję w strefie euro na rynku długu prywatnego i publicznego, aby zapewnić głębokość i płynność w tych segmentach rynku, które są dysfunkcjonalne. Komunikat jest dużo dłuższy, ale utrzymany w równie bełkotliwej formie, więc nie będę go dalej cytował. Na ludzki język przetłumaczył go na swoim blogu Robert Kwiazdowski, który napisał: jak na mój rozum, to zapowiedzieli, że będą skupować długi. I to nie tylko greckie. Po greckiej będą portugalskie i hiszpańskie, tylko jeszcze nie wiadomo w jakiej kolejności. A potem będą musiały być pewnie niemieckie, tylko też jeszcze nie wiadomo kiedy. Na razie Europejski Bank Centralny przeprowadzi interwencje. Tylko jak i jakie? Skoro nie ma euroobligacji, a nawet jak już by były, to nie wiadomo, czy rynki finansowe by je chciały kupić. Europejski Bank Centralny więc pewnie będzie musiał zadrukować nieco więcej papieru niż nadcytowany komunikat. Po prostu będzie drukował euro. Również nieoceniony portal Korespondent poinformował w tym tygodniu, że Parlament Europejski poparł stworzenie unijnego programu mającego na celu ułatwienie przesiedleń uchodźców do państw Unii Europejskiej. Parlament chce, by za każdego przyjętego uchodźcę państwo dostawało 6000 euro. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć słuchaczom, kto za to zapłaci. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Portal Money.pl w tym tygodniu dostarczył ciekawą wiadomość dla wszystkich, którzy uważają, że skoro prawo jest jakie jest, to widocznie ustalili je mądrzy ludzie i nie ma co go zmieniać. Otóż w Paryżu nadal obowiązuje prawo z 1799 roku zabraniające kobietom noszenia spodni. Zgodnie z tym rozporządzeniem, każda ubierająca się po męsku mieszkanka stolicy Francji musi mieć na to specjalne pozwolenie władz miejskich. Dopiero teraz to zauważono i postanowiono zrobić z tym porządek, chociaż już to prawo reformowano parę razy, na przykład w 1892 roku zezwolono na noszenie spodni wszystkim jeżdżącym konno paniom tak długo, jak długo będą trzymały w dłoniach lejce. W 1969 roku zniesienia zakazu noszenia spodni domagały się światowe organizacje feministyczne, ale szef paryskiej policji uznał, że wprowadzenie zmian w prawie pod wpływem aktualnie obowiązującej mody jest nierozsądne. Wydaje się, że ten problem doskonale obrazuje fakt, jak trudno państwu zrezygnować z zakazywania czegoś obywatelom, jak już raz się uda zakazać. A teraz na drugą stronę kanału La Manche i coś o jeden z ważniejszych tematów, czyli o rodzinie. Informacje prosto z Wysp Brytyjskich przesłał Alien Stoker, a cytuję ją za portalami Daily Mail i Wolność i Kapitalizm. Otóż wszyscy rodzice dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia, będą mieli obowiązek wpuścić specjalną, państwową oczywiście, kontrolę, która sprawdzi, czy rodzice prawidłowo opiekują się dziećmi. Przede wszystkim sprawdzone będzie, czy okna, drzwi, szafy, schody, kuchenki, czujniki dymu i grzejniki nie stanowią zagrożenia dla dzieci i działają prawidłowo. Czy to zakończy ingerencję państwa w życie rodziny? Śmiem wątpić. Słuchajcie, kontestacji? A propos tego typu problemów, Polskę odwiedziła ostatnio Ruby Harold Klessen, prezes Skandynawskiego Komitetu Praw Człowieka, i między innymi dała bardzo ciekawy wywiad Rzeczpospolitej zatytułowanego Dyktatura urzędników socjalnych. Pani Harold Klessen opowiada bardzo ciekawe rzeczy o konsekwencjach ustawy antyprzemocowej w Szwecji. Mówi na przykład: prawo ma chronić krzywdzone dzieci. Tymczasem często jest dziś wykorzystywane do tego, by terroryzować dzieci i rodziców. Dzieci są odbierane rodzicom z banalnych powodów. Na przykład mama miała pieniędzy na opłacenie czynszu i rachunków za prąd. Zwróciła się do Biura Pomocy Społecznej, zamiast wsparcia odebrano jej dziecko. W innej sytuacji pomoc społeczna uznała, że rodzice mają za niski iloraz inteligencji, by móc wychowywać dzieci. Przy pomocy właśnie Skandynawskiego Komitetu Praw Człowieka rodzice wykazali, że mają normalne IQ i wygrali sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Urzędnicy jednak nie dali za wygraną i stwierdzili, że skoro dzieci przebywają u rodziców zastępczych tak długo, więc już nie powinny wracać do domu. Szwecja przegrywała kolejne apelacje, ale zanim sprawy się skończyły, dzieci dorosły. Skończyło się więc na odszkodowaniu dla rodziców. Pani prezes wstrząsających przykładów podaje zresztą więcej. Podaje też motywację urzędników do odbierania dzieci. Chodzi o biznes po prostu. Mianowicie osoby, które odbierają dzieci, czyli różni urzędnicy socjalni, otrzymują państwowe pieniądze, im więcej przypadków wykryją i w większej ilości przypadków zadziałają. Dzieci umieszcza się najczęściej w rodzinach zastępczych, które są zaprzyjaźnione albo spokrewnione z osobami decydującymi o odebraniu dziecka. W gminie Nybro chłopca gmina umieściła w rodzinie zastępczej i płaci jej za to 10 tysięcy koron, czyli ponad 4 tysiące złotych za dobę. Opłata za zajęcie się jednym dzieckiem to ponad 1,5 miliona złotych rocznie. Po prostu zwyczajny handel dziećmi zamiast ich ochrony. Spojrzenie na skutki polecam wszystkim popierającym bezmyślnie ustawę antyprzemocową w Polsce. Aha, na zakończenie. W uzasadnieniu naszej ustawy przewidywane koszty wynosiły 3 miliony złotych rocznie. Pani prezes opowiedziała, że w Szwecji system odbierania dzieci kosztuje około 28 miliardów koron, czyli ponad 11 miliardów złotych rocznie. Myślę, że warto o tym pamiętać. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Wróćmy może na gospodarki teraz. Jako, że głównym takim leitmotivem unijnym jest ostatnio kryzys strefy euro i bankructwo socjalu chwilowo w Grecji. No, o Grecji już dużo powiedziano, więc nie będę w tym momencie mówił. Zlituję się powiedzmy nad obrońcami socjalizmu i dam chwilę spokoju temu krajowi. Ale zajrzymy, co się dzieje w Hiszpanii i Portugalii. Do Hiszpanii zajrzała Interia i poinformowała o nowym planie oszczędnościowym opiewającym na 15 miliardów euro. Tu warto zwrócić uwagę, że ten plan wprowadza rząd socjalistyczny, więc już naprawdę musi być źle. Celem jest uniknięcie kryzysu w greckiej skali przez ograniczenie deficytu budżetowego. Premier José Luis Rodríguez Zapatero założył na bieżący rok 5% redukcję pensji w sferze budżetowej, likwidację wypłaty zasiłku za urodzenie dziecka, zawieszenie automatycznej indeksacji rent i emerytur, zmniejszenie pomocy dla regionów o ponad miliard euro, plus ewentualnie jeszcze jakieś podatki. Oczywiście reszta lewicy, która chwilowo nie musi liczyć pieniędzy, m.in. związki zawodowe, sprzeciwiają się temu bardzo mocno, krzyczą nawet o niekonstytucyjności cięć, i przez parlament hiszpański, czyli Cortezy, ciężko by było tą ustawę przepchnąć. Plan jednak stanie się prawem na mocy dekretu króla, co omija wszelkie problemy z jego uchwaleniem. Pakiet antykryzysowy wprowadziła również rządząca partia socjalistyczna w Portugalii. Premier José Sócrates uniknął wotum nieufności tylko dzięki wstrzymaniu się od głosów przez centrum i prawicową opozycję. Wniosek o wotum nieufności zgłosili marksiści. Jednak portugalski pakiet kryzysowy różni się od hiszpańskiego tym, że głównie opiera się nie na cięciu wydatków, lecz na podnoszeniu podatków. Sócrates nawet nie chce się wycofać ze wspólnego z Hiszpanią projektu budowy superszybkiej kolei. No, zobaczymy, jak wyjdzie to odchudzanie przez wsadzanie ręki do kieszeni podatnika. Kontestacja. Jak na europejski kryzys reagują za wielką wodą? Jak wiadomo, Amerykanie mają mieć poważny wkład w pomoc dla Grecji. Na prowadzoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy akcję pomocy Atenom Stany Zjednoczone mają przeznaczyć około 6,5 miliarda dolarów. Nie wszystkich to jednak oczywiście zachwyca. Republikański senator John Cornyn z Teksasu powiedział: Grecja nie jest zbyt duża, by upaść. I wniósł poprawkę do ustawy na temat pomocy, która mówi, że amerykański rząd musi w przyszłości gwarantować, że kredyty przyznawane do dyspozycji Międzynarodowego Funduszu Walutowego zostaną także całkowicie spłacone. W innym wypadku przedstawiciele Ameryki przy Międzynarodowym Funduszu Walutowym będą zobowiązani do głosowania przeciwko udzieleniu pomocy. Senat poprawkę przyjął jednogłośnie ze względu na obawy, a właściwie pewność, że USA stracą pieniądze, udostępniając środki jako pożyczkę dla Grecji. Jednakże jeśli cała reszta Rady Wykonawczej MFW zagłosuje za, to nawet przy sprzeciwie USA pakiet pomocy dla Grecji zostanie uchwalony. uchwała ta jest wyrazem ogólnej nieufności zwykłych Amerykanów do ostatnich posunięć swoich polityków. Dają oni temu wyraz w prawyborach do amerykańskiego kongresu w kilku stanach, w których urzędujący politycy i kandydaci establishmentu ponieśli porażkę politykami bardziej wyrazistymi. Najbardziej interesujący wynik padł w stanie Kentucky w prawyborach w partii republikańskiej, gdzie miejscowy sekretarz stanu Trey Grayson, mimo poparcia przez lidera republikańskiej mniejszości w Senacie i innych polityków tegoż stronnictwa, został pokonany przez lekarza Randa Paula. Tak, jest to syn Rona Paula i działacz partii herbacianej Tea Party, rosnącego w siłę w Stanach Zjednoczonych libertariańskiego ruchu. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wracamy do Europy, gdzie w swoich próbach uszczęśliwiania i uzdrawiania społeczeństwa totalnie pogubił się bułgarski parlament. Niegdyś w Bułgarii wprowadzono zakaz palenia w rozmaitych miejscach publicznych tak zwanych, a tak naprawdę w prywatnych restauracjach, kawiarniach, cukierniach czy innych lokalach gastronomicznych. Politycy z przerażeniem nagle zorientowali się, że ustawa ta nikogo nie uszczęśliwia, a co najgorsze, zmniejsza dochody do budżetu, na przykład z branży turystycznej, wprowadzając do tej branży dość poważny kryzys. Co za tym zrobili? Nie znieśli poprzedniej ustawy, tylko wprowadzili kolejną, liberalizującą zakaz palenia w miejscach publicznych. Dzięki noweli w restauracjach, kawiarniach, cukierniach i innych lokalach gastronomicznych o powierzchni do 50 m2 wprowadzenie zakazu palenia jest decyzją właściciela. Lecz jeśli w lokalu wolno palić, to zgodnie z ustawą o ochronie dzieci niepełnoletnim nie wolno tam wchodzić. Dzięki czemu rodzicom nie wolno zabierać odtąd dzieci na lody bądź pizzę, gdyż w tym lokalu mógłby czasem ktoś sobie puścić dymka. Przy okazji, przestrzeganie poprzedniej restrykcyjnej wersji ustawy i egzekwowanie należnych grzywien okazywało się bardzo trudne, a producentom tytoniu i tak wypłacano dopłaty. No zupełnie jak u nas. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Cenzura internetu to nie jest tylko domena Donalda Tuska. Znalazł on sobie naśladowców i być może cennych partnerów w wymianie doświadczeń w Pakistanie. Jak podał serwis Dziennik Internautów, pakistański sąd nakazał zablokowanie dostępu w całym kraju do serwisu Facebook oraz serwisu YouTube. Zdarzyło się to 19 i 20 maja. Związane jest to z akcją na Facebooku, na której powstał profil, w którym zachęca się internautów do rysowania karykatur proroka Mahometa, a także Buddy i Jezusa. Z własnych doświadczeń podpowiemy pakistańskiemu sądowi, że wszystkich, którzy się sprzeciwią jego wyrokowi, może obdarzyć tytułami obrońców pedofilów i hazardzistów. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Ahaha, żartowałem! Dokładnie. A ja nie żartuję, mówiąc, że każdy chętny do nagrywania bądź do wyszukiwania informacji zostanie przyjęty przeze mnie z otwartymi rękami i zachęcam do działania właśnie na rzecz przeglądu, tak by nasza inicjatywa kontestacyjna się ładnie rozwijała. Chętnych reporterów czy też wyszukiwaczy zapraszam do skontaktowania się na przegląd.kontestacja@gmail.com. Jeszcze przypomnę, że wszelkie informacje o audycji, szczególnie spis linków i miejsce, gdzie można komentować rozmaite informacje, tudzież techniczną stronę audycji, znajdziecie na radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam też dotrzeć również przez zakładkę po prawej stronie, na głównej stronie kontestacji. No i to chyba tyle, co dzisiaj mam do powiedzenia. Tym razem z Drezna wszystkich słuchaczy Tygodnia w Sieci żegna, życząc miłego tygodnia, Grzesiek Est Kosiorowski.